I jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie 19. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 stycznia. Po 19.00 czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Są zawiadomienia do prokuratury po postępowaniu dyscyplinarnym wobec profesor z Uniwersytetu Śląskiego. Prymas Polski zaapelował o zachowanie pamięci milionów Żydów zgładzonych w hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau. Niemal 40% Rosjan nie wie, że w ich kraju są więźniowie polityczni. Jest zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w ramach postępowania dyscyplinarnego wobec profesor Ewy Budzyńskiej. Złożyła je jedna z działaczek Solidarnej Polski ze Śląska. Śledztwo z urzędu zlecił też minister sprawiedliwości. Profesor Budzyńska na Uniwersytecie Śląskim została oskarżona przez część studentów o narzucanie tradycjonalistycznego światopoglądu po tym, jak w czasie swojego wykładu stwierdziła, że dzieckiem można nazwać również dziecko w łonie matki, a jako klasyczną definicję rodziny wymieniła ojca, matkę, dzieci, krewnych i powinowatych. Ostatecznie rzecznik dyscyplinarny uczelni wniósł o ukaranie jej naganą, ale decyzja jeszcze nie zapadła. W odpowiedzi profesor postanowiła odejść. Minister Michał Woś powiedział, że w związku z tą sytuacją parlamentarzyści z Solidarnej Polski powołają także zespół do spraw walki z cenzurą na uczelniach. Będziemy monitorować tego typu przypadki, bo niestety przypadek pani profesor Budzyńskiej jest już skrajny, jawny, dyskryminujący. Natomiast według raportu jednej z organizacji pozarządowych jest to już 28 przypadek w ostatnich kilku latach właśnie dyskryminacji ze względu na poglądy takiego wprowadzania typowej cenzury na uczelnie, poddania się dyktatowi małym, zideologizowanym grupkom, najczęściej lewicowym. W związku ze sprawą Ministerstwo Nauki przygotowało projekt ustawy chroniącej wolność słowa i badań na polskich uczelniach. Wypowiedzi prezydenta mogą świadczyć o tym, że Andrzej Duda chce poszerzyć swój elektorat. Tak profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego w programie trzecim Polskiego Radia oceniała ostatnie słowa prezydenta na temat sędziów. Andrzej Duda w reakcji na krytyczną opinię Komisji Weneckiej na temat ustaw sądowych powiedział, tu cytat, nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce jak mają być prowadzone polskie sprawy. Ewa Marciniak tak odniosła się do tych słów. Chodzi o to, żeby zdobyć 5-7 punktów procentowych poparcia gdzie indziej. I teraz wygląda na to, że chodzi o elektorat, który jest prawicowy albo skrajnie prawicowy, który byłby podatny na takie hasła. Drugi z gości Trójki, profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk, mówił, że prezydent ostatnimi wypowiedziami na temat sędziów nie chce doprowadzić do odpływu elektoratu na rzecz kandydata Konfederacji. Być może, to jest oczywiście tylko spekulacja i hipoteza, być może właśnie ze względu na dosyć dobre poparcie, a może nawet rosnące dla Konfederacji. Ja sądzę, że to jest rzeczywiście, okazuje się, że to może być pewna alternatywna i pewne ryzyko. W ciągu najbliższych miesięcy wiele jeszcze się może zdarzyć. Według badania zleconego przez portal w polityce.pl pracowni Social Changes obecny prezydent zmierzyłby się w drugiej turze z kandydatką PO Małgorzatą Kidawą-Błońską i wygrałby w stosunku 56% do 44%. O zachowanie pamięci o zagładzie milionów Żydów, do której doszło w hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, zaapelował prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W przyszłym tygodniu obchodzona będzie 75. rocznica wyzwolenia obozu. Główne obchody będą 27 stycznia w Oświęcimiu. W szczególny sposób powinniśmy pamiętać nie tylko o wyzwoleniu obozu, ale o tym, co się działo w tym obozie, powiedział arcybiskup Wojciech Polak. Przede wszystkim o przeszło milionie naszych właśnie braci Żydów, którzy zostali tam wśród innych narodów zniszczeni, że jest to przykład zagłady Holokaustu, która jest takim wezwaniem dla sumienia również ludzi współczesnych. Miejsce pamięci, miejsce przestrogi, które musi nam otwierać przyszłość inną, rodzącą nadzieję. Prymas Polski zapowiedział, że weźmie udział w uroczystościach z okazji wyzwolenia obozu. Część Rosjan nie ma świadomości, że w ich kraju są więźniowie polityczni. Wskazują na to wyniki sondażu Centrum Lewady. Radio Swoboda zauważa, że w porównaniu do 2018 roku o 13% wzrosła liczba tych, którzy przyznają, że w Rosji są osoby represjonowane ze względów politycznych. Badania Centrum Analitycznego Jurija Lewady wskazują, że 63% Rosjan zdaje sobie sprawę z tego, iż ich rodacy trafiają do aresztów i łagrów w związku z działalnością antykremlowską. Natomiast około 37% obywateli federacji twierdzi, że nic nie wie na ten temat. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Memoriał opublikowało listę z nazwiskami 314 osób, którym nadało status więźniów politycznych. W dokumencie wskazano działaczy antyputinowskiej opozycji, Tatarów krymskich sprzeciwiających się rosyjskiej okupacji Krymu, a także członków zdelegalizowanej wspólnoty religijnej Świadkowie Jehowy. Memoriał podkreślił, że 250 osób znajduje się za kratami, ponieważ walczyło o poszanowanie wolności obywatelskich, a 64 osoby dlatego, że bezpośrednio naraziły się przedstawicielom władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19 Sport w Trójce i Tomasz Gorostowski. To nie są dobre informacje dla naszych lekkoatletów. Tomasz Lewandowski, trener Marcina Lewandowskiego, Adama Kszczota nie dogadał się z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i sportowcy zostali bez trenera. Podobna sprawa już jest nie do negocjacji. Strony po prostu się nie dogadały, a poszło o pieniądze. To fatalne wiadomości dla naszych średniodystansowców w perspektywie igrzysk w Tokio. Krzysztof Piątek, story ciąg dalszy. Polski napastnik grający w AC Milan podobno ma zmienić klub, o tym mówimy od dawna. Co chwila pojawiają się nowe opcje. Teraz pojawiła się całkiem ciekawa. Mundo Deportivo podaje, że jednym z zawodników, którym interesuje się Barcelona, jest właśnie Piątek. Dziś ma dojść do spotkania osób odpowiedzialnych w Barcelonie za transfery. A dla Dumy Katalonii jest ważne pozyskanie napastnika, który wypełniłby lukę po Luisie Suarezie, który przeszedł operację kolana i będzie pauzował przez minimum 4 miesiące. Ostatnio głośno było o przeprowadzce Piątka do Tottenhamu. Według ostatnich doniesień negocjacje utknęły w martwym punkcie i już się ich nie ruszy. Jeżeli o transfery chodzi, to wiadomo, że z Paris Saint-Germain chce odejść Edinson Cavani. Interesuje się nim Atletico, ale jak mówią Paryżanie, Hiszpanie dają za mało pieniędzy. Atletico to jednak nie Real. Ale podobno dziś do walki o Urugwajczyka włączył się Manchester United. Tym pieniędzy nie brakuje. Ci, którzy czekali dziś na wyniki meczów Polaków w Australian Open, muszą poczekać do jutra. Wszystkie spotkania z udziałem polskich zawodników zostały przełożone na jutro. I zapraszam jeszcze do wzięcia udziału w plebiscycie Polskiego Radia, plebiscycie, który wyłoni najlepszego sportowca minionego roku. Dziś przedstawiamy poważnych kandydatów do wygrania. To wioślarska czwórka bez sternika. Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski. W 2019 roku sięgnęli po Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Europy i zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Opowiada o czwórce Krzysztof Łoniewski. W ostatnich latach, myśląc o wioślarskich sukcesach, mówiło się głównie o czwórce podwójnej pań. W roku 2018 wybrano je nawet najlepszą osadą spośród wszystkich na świecie. W ubiegłym roku dziewczyny popłynęły po srebro w Mistrzostwach Świata. Mistrzami globu zostali z kolei panowie z czwórki bez sternika. Trzech z nich wcześniej pływało bez sukcesów w ósemce, o czym przypomina w rozmowie dla Polsatu Sport Michał Szpakowski. Zawsze porównuję to jak do biznesu. Jak w biznesie coś nie idzie, no to trzeba brać inną drogę, żeby wspiąć się na szczyt. Tak samo było w naszym przypadku. Wyniki nie zadowalały nikogo, ani kibiców, ani nas tym bardziej w ósemce. I padła wspólna decyzja, że trzeba przekształcić i zbudować z ósemki czwórkę. I tak to powstało. Poza Michałem mistrzowską osadę tworzą Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda i Marcin Brzeziński. Wszyscy, jak to w wiosłach, potężne chłopiska, po których wiele obiecujemy sobie w olimpijskich regatach w Tokio. Głosować można wysyłając wiadomość SMS o treści S1 na numer 71-335. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Można za pośrednictwem strony internetowej. Wszystkie informacje na www.polskieradio24.pl. Na północy i wschodzie pochmurno, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i śnieg, w pozostałych regionach pogodnie, nocą od minus 10 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 1 w centrum do plus 3 nad morzem. Jutro rano uważajmy szczególnie na południu kraju, bo tam mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na północy i wschodzie będzie padał deszcz, miejscami w Bieszczadach także śnieg. No jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 3 w centrum do 6 stopni na wybrzeżu. Dziś przez cały dzień dominowały niekorzystne warunki biometeorologiczne spowodowane wysokim ciśnieniem atmosferycznym. Ciśnienie w tej chwili w Warszawie wynosi, no niech spojrzę na nasz radiowy barometr za oknem na Myśliwieckiej, 1043 hektopaskale. Do północy ciśnienie jeszcze będzie się utrzymywać, a po północy zacznie się, jak mówili dziś meteorolodzy, solidny spadek. Trójka.

to me of heroin and speed, of genocide and suicide, of syphilis and greed. Speak to me the language of love, the language of violence, the language of the heart. This isn't the first time I've asked for money or love. Heaven and earth don't. The Whore's Hustle and the Hustle's Whore. PJ Harvey, jeden z głośniejszych momentów z jej zdecydowanie wypolerowanej i bardzo pięknej płyty Stories from the City, Stories from the Sea, która rozpoczyna to wydanie aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. This mess we're in, and oh, the city's sunset. Raz jeszcze z płyty Stories from the City, Stories from the Sea, PJ Harvey, tutaj z gościnnym udziałem Toma Yorka. Tom zresztą za chwilę zaśpiewa w aksamicie. Raz jeszcze. Dzisiejsza audycja z dedykacją dla wszystkich, którzy, podobnie jak prowadząca, odczuwają jednak dzisiejszy Blue Monday. Mam nadzieję, że z pomocą wybranych przeze mnie płyt i muzyki uda się nam jakoś rozgonić nie najlepsze nastroje i samopoczucie. A gdyby to nie pomogło, około 19.30 za kilka minut kolejne off-festiwalowe, bardzo ekscytujące ogłoszenia. Hail to the Thief, płyta Radiohead, lato 2003 roku. Jeden z najbardziej charakterystycznych i zapamiętanych momentów z tego albumu There. Czy to wszystko jakoś pomaga na ten poniedziałkowy smutek? Proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Myślę, że uczestnicy koncertów zgodzą się ze mną, że bycie tam, bycie częścią tego niezwykłego doświadczenia, tej wymiany energii, to jest coś, co zawsze skutecznie poprawia nastrój i jakoś działają także w ten sposób wspomnienia takich koncertów. Zanim o tym, co przed nami na tegorocznym OFF Festiwalu, wspomnienie jedno myślę z wciąż najmocniejszych, najpiękniejszych. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing huffing on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. Pomyślałam sobie właśnie, że zespół Radiohead osiągnął w swojej karierze już chyba wszystko. Ale jedno, czego im się nigdy nie udało i już nie uda, to nie rozpoczęli tego wszystkiego od wstrząsającego, wielkiego debiutu. To jest jedno z nielicznych osiągnięć, które nie było im dane. A przed chwilą ta, która tak z impetem weszła w świat muzyki. Co to była za płyta, co to był za debiut? Horses, Patti Smith. Ale także, jaki to był koncert na OFF festiwalu. Myślę, że każdy z uczestników nadal pamięta, jak było na głównej scenie właśnie podczas jej występu. Jeśli ktoś ma ochotę podzielić się tymi wspomnieniami, proszę koniecznie napisać anna.gacek@polskieradio.pl. Ale teraz w programie trzecim czas na tworzenie nowych wspomnień, a przynajmniej danie im szansy. Przyznam, że jestem bardzo przejęta tym off-festiwalowym ogłoszeniem, ponieważ nie ma przy mnie ani telefonicznie Artura Rojka, więc na mnie spoczywa cały ciężar i nagle odczuwam, co to znaczy dla niego, ilekroć jest tutaj w aksamicie, zatem nie mogę się doczekać, kiedy powróci. Ale mam oczywiście zaszczyt i przyjemność przedstawić wspaniałe grono kolejnych artystów, którzy dołączają do line-upu tegorocznej, szczególnej, bo 15. edycji OFF Festiwalu, który, przypominam, odbędzie się między 7 a 9 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Po wszelkie informacje dotyczące tej edycji oczywiście odsyłamy na stronę OFF Festiwalu. Zatem, co w tym roku na OFFie? Blues z Afryki, Lazarus. Z Francji, disco, Folamour. Z Ukrainy, hip-hopowa sensacja Alona Alona. Proszę koniecznie w wolnej chwili zobaczyć, co ta dziewczyna wyczynia. Z Arizony, hip-hopowe trio Injury Reserve. Z Wielkiej Brytanii, trochę sentymentalnego popu Szura. Z Polski, słuchaczom programu trzeciego nie trzeba przedstawiać, Piernikowski. No i uwaga, uwaga, uwaga. W niedzielę 9 sierpnia na OFF Festiwalu wystąpi Magda Marko. Change up your tune. DeMarco na OFF Festiwalu w niedzielę 9 sierpnia napracuje się tego dnia, ponieważ tego dnia wziął także pod opiekę scenę eksperymentalną na OFF Festiwalu, a jakby było mało zobowiązań, to jeszcze i to już wykonał, zaprojektował specjalną edycję biletu na tegoroczny OFF Festiwal. Wszystko można zobaczyć na OFF Festiwalowej stronie. Zatem kolejne ogłoszenie line-upu tegorocznej edycji za nami, następne także oczywiście w aksamicie i trzymam kciuki, by już Artur był tutaj naprzeciwko mnie i opowiedział, co też wymyślił w tym roku na OFF, przypominam, między 7 a 9 sierpnia. Widzimy się w Katowicach. Every time I see your grave, I can't help but think how I didn't know that you only drank the overtime. Mention all Overtime, zapowiedź nowej płyty US Girls, albumu Heavy Light. Czy tylko mnie ciągle jeszcze troszkę abstrakcyjnie wygląda ta kombinacja 20-20, która coraz częściej pojawia się przy różnych nazwach i nazwiskach i w kontekście nowych płyt? No właśnie, jeśli już jesteśmy przy nowych płytach, teraz w programie trzecim jeden z tych albumów, na który wiem, jak bardzo, bardzo czekaliście, jak długo, jak cierpliwie, i wiem także z listów, jak cieszycie się, że już jest. Jest w tym tygodniu naszą płytą tygodnia, ale to przecież nie dość odtworzeń zapisu tego pięknego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć je szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryć jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli podobni jak dwie krople krwi, zatrzymane na skraju. Dwie krople krwi, zatrzymane na skraju twarzy. Dwie krople krwi. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Płyty Herbert 3.0, a to zapis koncertu. Koncertu z końca grudnia 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Justyna Święs. Thank you.